Представи си, че се намираш в абсолютна тъмнина. Нищо не се вижда в мрака. Няма нищо, по което да се ориентираш. В абсолютната тъмнина няма посока. Няма на къде да гледаш, защото няма къде. И ти не знаеш де си и докъде си. И губиш представа дори за собствената си форма. Пълната липса на пространство за формите. Няма значение колко дълбока е и колко широка е и колко висока е абсолютната тъмнина. Скритото в нея е непостижимо. Нещото, което не виждаме, не съществува. Нещото, което не вижда, също не съществува, защото няма как да определи своите граници. Представи си тъмнината в себе си. Когато затворим очи, минава време, докато изчезнат последните проблясъци отвън. А когато отвън няма отблясъци, когато навън е само тъмно, колко време ще продължиш вътрешната си съпротива на спомена за светлина, преди той да угасне? Но как да си представиш нещо, което няма образ? Откъде започва и как се изразява усещането за тъмнината? Има ли допир нещото, което няма форма? Студено ли е или топло? Гладко ли е или грапаво? Може ли да има миризма невидимото? Или звук? Или звук? Ако от тъмната тъмнина изплува една единствена дума. Мирозрение. Мирозрение. Мирозрение. Мирозрение. Изведнъж всичко се променя, защото тази дума носи светлината. Първо, един само луч, но и той стига, зрение, за да отвориш внезапно очи и да видиш посоката. Гледаш. Мирозрение. Мирозрение. И ти можеш вече да се завъртиш натам, на където грее луча, и да се опитваш да проследиш неговия безкраен път към хоризонта. Пътят на светлината. Мирозрение. Гледаш, виждаш. И ти вече не си невидим, а този, който носи зрението. И снопът светлина става все по-широк. И все по-ярък, и виждаш, и все по-наситен, и все повече измества и измества тъмнината, докато я отмести цялата. И всичко наоколо придобива своите форми, и всичко в далечината придобива своите форми, очертания и цветове, и отблясъци, и цялата игра на багрите, и ти можеш да се завъртиш и да се въртиш, и във всички посоки на света е светло, и светът е светъл, и ти можеш да затвориш очи и да запазиш тази светлина, и да отвориш очи и да я пуснеш отново в себе си, и да я върнеш отново на света, като изречеш. Няма значение на глас или на ум, няма значение тихо или като извикаш. Ако искаш, изревия, ако искаш, изпея, ако искаш, изплачия. Ако искаш, само си помисли, че го правиш, или си представи как я пишеш като първолак, буква по буква, на дъската. И с шепот изговаряш отделните букви, защото още не си научил тайния им код, който ги превръща в думи, които преобръщат света. Но ти го учиш сега. Мирозрение. И това променя не само теб, а и цялата Вселена, вижда, която се подчинява на космически енергии, събрани и запомнени в думите. И всеки път, когато ти се стори, че си натъмно, че гледаш и не виждаш, не виждаш багрите, че гледаш и не виждаш, не виждаш формите, че търсиш и не виждаш, не виждаш посоката. Спомни си за тази дума, която има вълшебната сила да върне нормалния ред на светлина и далечни сияйни пространства. Мирозрение. Мирозрение. Мирозрение. Мирозрение. И ако свят, в който не виждаме, е тъмен, как ще изглежда светът, в който не дишаме? Един свят без движение. Един свят на застинали форми, в който не даваш нищо и нищичко не получаваш. Това не може да бъде един свят. Без единение, без непрекъснато преливане на енергии, непрекъснато преминаване на формите, една в друга и промяна на границите, как ще се чувстваш в свят, в който си абсолютно неподвижен и целият свят е абсолютно неподвижен, подобно на влечуго, което е закупило лятната си топлина и не може да помръдне с отворените си неподвижни очи, където дори сенките не се движат, като статуи, и облаците не се движат, защото дори вятърът е енергия и сърцата не се движат. Ако това ти напомня за приказката за ледените сърца, опитват се и не се помръдват. И тази застинала, заснежена пустиня може да бъде върната към живот само с един дъх. Вдъхновение. Вдъхновение. Вдъхновение. Вдъхновение. Вдъхновение. изведнъж всичко се променя, защото тази дума носи движението на подарената на света енергия, всичко тръг, която задвижва всичко парната машина на живота. Вдъхновение. Вдъхновение. Вдъхновение. И твоят дъх се превръща във вятъра и небето започва да дава дъжд на земята. И в земята зърното започва да кълне и се раждат плодове. И тяхното най-удивително разнообразие подхранва и поддържа живота в неговите най-удивителни форми и прояви, и звуци, и миризми, и усещания. Вдъхновение. И всичко е отново в хармония. Вдъхновение. И реките потичат към моретата. И снегът започва да се топи от планинските върхове. И пролетните цветя се разтварят и изпълват въздуха с ухание. И птиците отново започват да летят и да пеят, и да вият гнезда, и да пеят. Вдъхновение. Вдъхновение. Вдъхновение. И сърцето ти пие и разнася енергията на кръвта дори до най-далечните клетки. И ти поемаш въздуха, за да го стоплиш и да го върнеш навън. И ти си част от цялото. И вземаш участие и имаш своето място и своята задача и своето право в този огромен, нестихващ, никога не спиращ, ти си своя трепиращ кръговрат на движение и даване, и получаване, и казване, и чуване, и вдишване, и издишване, и докосване, и отръпване, и приближаване, и движение, и отдалечаване. И движение. И движение. Вдъхновение. Вдъхновение. Ако някой път дори за кратко ти се стори, че всичко е застинало и никога вече няма да се размърда, и сърцето ти се уморило от това неспиране, и че ти самият предпочиташ да спреш и повече да не тръгваш, и повече да не протягаш ръка, и повече да не обичаш, затворен в кулата с леден кристален въздух, където никой не издава дъх. Твоят дъх е топ. Повтори бързо това магическо заклинание. Стоплица. Повтори само това магическо заклинание. Промълви само. Вдъхновение. И отключи отново пространствата си към вечното движение. Вдъхновение. Може би можеш да си спомниш как изглеждат немите филми или рекламите на изключен звук. Дори пълен с цветове и движение, светът не е цял, когато нищо от него не може да се чуе. И ние можем да се опитваме да запълваме тази празнина с вътрешните си гласове или с спомена за гласове и звуци. Но какво би било, ако и тях ти нямаше? Или просто никога не ги е имало? Какво е да живееш на планета в абсолютна тишина? Без атмосфера звукът не се разпространява и всичко потъва в безмълвие. Ние дори не се замисляме колко изключителна, колко невероятна е възможността ни да имаме какво да слушаме, да слушаме и да чуваме. Слушаш и не чуваш. Но какво щеше да е едно онемяло небе, една онемяла гора, танцът без музика, едно пространство без никакъв звук, нито смях, нито песен, нито вопъл, нито въздишка. Какво щеше да е, ако не знаехме как звучат думите и си служихме само с тяхното изписване? Докато не изпишем думата възглас. Възглас. Изведнъж всичко се променя, защото тази дума носи силата на ехото, трептенето на звуковите вълни и мелодията на океаните и на танцуващите от радост делфини. Възглас. Възглас. Възглас. И ти усещаш как звуците те изпълват. И всеки звук има своето място в тялото, своята зона, своето прибежище. И ти отново можеш да съединяваш звуците в дума, а думите в шепот и в песен и в вик. Възглас. Възглас. Навръщането от света на тишината в света на словото, от света на мълчанието в света на звуците и музиката, от планетата без атмосфера на нашата планета, на която дори дишането е издаване на звук. Ако някой път ти се вижда, че всичко мълчи, че всички мълчат, че никой не ти казва нищо и никой няма нищичко за казване и ти не можеш да отвориш уста, ако слушаш и искаш да чуеш, но не чуваш, събери всичките си сили за думата възглас. Възглас. И дай воля на гласа си, който да запълни тихите, онемели пространства. И аз искам сега да повторим заедно трите думи за медитация. И ти можеш отново да ги повтаряш и да слушаш звука им, защото думите не са просто подредени букви. Ние сме свикнали да боравим с тях и в този навик не се замисляме, че думите са облечена във вълшебни дрехи енергия и най-силното достъпно ни средство да променим себе си и своя живот. Мирозрение, вдъхновение, възглас. Мирозрение, вдъхновение, възглас. Мирозрение, вдъхновение, възглас. Мирозрение и вдъхновение. Възглас. Зрение, дъх и глас.